بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوند الله چې بخونکې مهربانه ده. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم ده الله تسبيح ویلی ده هر هغه څه چې په اسمانونو او په ځمکه کې ده او هغه غالب او حکیم ده. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون اے هاغ خلقو چی ایمان مراوڑے دے تاسو ولی هاغ خبروائے چی پورا کوئی نا. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون دا اللہ پنیز دا دیر ناپخ کار دے چی تاسو اکڑے هاغ خبرا چی پورا کوئی نا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الله خوق هاغا خلق دي چهوي دا الله پلار کی داسی پر ترتیب سر جنگیگی لکه چهوي دا ولی کریشوی سیسے دیوال بی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ او یاد کلی دا موسى علیہ السلام حاغ خبرا چهغو پل قوم تکلی وا چه ای زما دا قوم خلکو تاسو مالا ولی تکلیف را کوئی حالاکه تاسو خپو حیئی چه زی تاسو تا دا اللہ را لے گلے شوی رسولیم نو هر کل چی هغوی کوگوال اختیار کرو نو اللہ دا غوی ظلو نکاگو کرل اللہ فاسقانو تا ہدایت نکوی. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ او یاد کرے دا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام هاغا خبرا چی هغو کریوا چی اے بنی اسرائیلو زتا ستا دا اللہ را لے گلے شوی رسولیم تصدق کونکیم دا هاغا تورات چی زمان مخ کی را غلے دے او موجود دے او زیر ورکون که ام دیو رسول چی زمان رست برازی او نم بای احمد وی خو هر کل چی هغا هغوی تا دا صفا صفا نخو سر راغه نو هغوی اویل چی دا خوخ کار دو کدا. ومن اظلم من من افترا علی اللہ الكذب وهو يدعا الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين خنو اس با دهاغ سلین غد ظالم بل سوکوی چه هغا پا اللہ پوری دروغ بوتان تڑی حالاکه هغتا دا اسلام یعنی اللہ تا دا مننی سرخ کتا کولو تا دعوت ورکری کیگی دس ظالمانو تا اللہ ہدایت نکوی. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون دا خلق غواړي چې د خپلو خلو په پوکو سره د الله نور مړ کړي او د الله فیصله دا ده چې هغه به خامخا خپل نور پوره پوره خوروي اگر که کافران هر څومره نخوخه وي. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هم هغه دی چې خپل رسولی د هدایت او د حق دین سره رالی گلے دی چې هغه په ټول دین باندې غالب کړي اگر کو مشرکانی نخوخه وي. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم أي هاغ خلقو جي إيمان مراور دي زدر تأو خيم هاغ تجارت چې تاسو د دردناک عذاب نه بچ کړئ. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ایمان راوڑے پا اللہ او داغو پر رسول باندی او جہاد اکڑے دا اللہ پلار کی پخپلو مالون سرا او پخپلو زانون سرا ہم داستاسو دا پارا بہتر ادا کتاسو پوہے گئے الله بستاسو گناهونه معاف کړي او تاسو به داسې باغونو ته داخل کړي چې لاندې بدري نهرونه بهيږي او د هميشه اوسېدو په جنتونو کې بدرلا بهترین کورونه درکړي دا لویه کامیابی ده و اخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين او هغه دیم سیز چې تاسو غواړی هغه به هم درکړي یعنی د الله د طرف نه امداد او نزدې حاصلېدونکي فتحه اے نبی صلی الله علیه وسلم مؤمنانو ته د دې زیر ورکړه یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الى الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين اے هغه خلقو چې ایمان را وړې دې د الله مددګاران شې لکه څنګه چې عیسی زوی د مریم علی السلام حواریانو ته ویلی وو د الله طرف ته په بلنه کولو کې سوک زما مددگار دے او حواریانو جواب ورکڑے وو مونگا دا اللہ مددگاران یو پاغ وقت کی دا بن اسرائیلو یوے دلی ایمان راوڑو او بلی دلی انکار اکڑو بیا مونگا دا دشمنانو پا مقابلہ کی دا مومنانو تائید اکڑو او هم هغوی غالب شو